I dag er først diset og tåget. I formiddag mulighed for lidt sol, især de østlige egne, svag til jævn vind fra sydøst og temperaturer op omkring 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Godmorgen og velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. I dag er det EU's anti-trafficking dag. Siden 2007 har den 18. oktober været EU's officielle kampdag mod trafficking. Og hvad er det så for en størrelse? Ja, trafficking kan måske bedst beskrives som en moderne form for slavehandel. En ny kampagne sætter spot på problemet, og vi taler både med politiet og kampagnens bagmænd om 20 minutters tid. Vi har 3 timer i hinandens selskab her i Radio 24/7 Weekend, som sædvanligt får jeg besøg af en række hovedgæster og avislæsere, der bladrer lørdagens aviser igennem med mig og snakker om ugens og tidens store historier. Sidste weekend, der havde jeg fri for det her program. Jeg var nemlig i Chicago for at løbe en af verdens største maratoner, Chicago Marathon. Der var 1,7 millioner publikummer på ruten. Det var virkelig en vild oplevelse. Jeg har aldrig oplevet at løbe et løb, hvor der var så mange, der hæppede på en. Fantastisk oplevelse. Desværre var tiden ikke helt, som jeg havde håbet på. Jeg forstuede også foden en smule undervejs. Det opdagede jeg så først dagen efter, fordi jeg var så vild på adrenalin, at man jo ikke mærkede smerten under selve løbet. Kroppen er stadig bumpet, og når man har gjort sådan noget her, så tænker man, puha, er det virkelig det værd? Gider jeg igen? Det var faktisk min mor, der fik mig i gang med at løbe for nogle år siden. Hun løb et maraton, og så tænkte jeg, okay, når sådan en halvtyk kvinde i den alder kan løbe et maraton, så kan jeg også. For hende, der handler det om at løbe hyggelige ture i skoven, fordi det giver en velvære at løbe. Sådan er det ikke for mig. Jeg vil gerne slå min bedste tid. Det er den første maraton, jeg løber, og det her det var nummer 6, hvor jeg ikke slår min bedste tid. Det er sgu lidt irriterende. Og så tænkte jeg, gider jeg igen? Men så gik jeg i gang med at læse en ny bog. Den hedder Tænk som en vinder. Og jeg vidste jo dybest set godt, at lysten til at løbe et maraton og sætte sig nye mål vil komme igen. Men det gik lidt hurtigere, fordi jeg læste den her bog. Allerede ved bogens forord om guldfigerens OL-final i Atlanta i 1996, der blev jeg motiveret og tænkte, okay, man skal sætte sig nye mål. Det er sgu noget, der giver livskvalitet at have noget at træne op imod. Og bagefter så følger jeg mig også lidt som en kliché ved at blive grebet af sådan en bog om at tænke som en vinder. Sådan en humanistisk indstillet mand som mig, der har en tendens til at udvikle sig til en dræber, når han har snørret løbeskoene. Hvorfor er det, at jeg falder for det her? Tænk som en vinder. For nogle år siden, der talte jeg med en række forlag om, at selvhjælpsbøger, der handler om sådan noget som at tabe sig 12 kilo på 12 uger, de var målrettet kvinder. Mens det tætteste, man kommer selvhjælpsbøger for mænd, det er sådan nogle størrelser, der hedder en vinders DNA, og netop tænk som en vinder. Det skal ikke nødvendigvis op med lette løsninger, de målrettede, men ofte handler det også om, at du både skal tænke som en vinder, når det handler om kroppen, og når det handler om arbejdslivet. Forfatteren til den her bog, Tænk som en vinder, han er morgens første hovedgæst her i Radio 24/7 Weekend. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Godmorgen og velkommen, Eskil Ebbesen. Godmorgen. Du er aktuel med den her bog, Tænk som en venner. Præcis. Og traditionen tro, så vil jeg bede dig som morgens første hovedgæst om at introducere dig selv. Jamen, mit navn er Eskil Ebbesen, og jeg har været til OL 5 gange med guldfieren. Det har været nogle fantastiske oplevelser. Dels det at have de her kæmpe store mål og træne op imod. Og også det har været en del af forskellige hold, som vil de her ting sammen. Det har været en stor oplevelse, og det har også givet mig en fantastisk lærdom, sideløbende med selvfølgelig uddannelse. Jeg har læst idræt på universitetet, men jeg vil nok sige, at min største erfaring og lærdom omkring det at præstere og den fantastiske følelse, det er at stå på toppen, jamen den har jeg selvfølgelig fra de her 20 års elitesport. Og jeg tror, alle danskere kender guldfigeren, og du har været den gennemgående figur, og du har været med i 20 år. du er den letvægtsroer i verden, der har vundet flest medaljer. Og der er flere gange, hvor du har meldt ud, at nu trækker jeg mig sgu tilbage. Det har du gjort 2 gange, og alligevel vendte du tilbage til guldfieren og eliteroning. Hvordan kan det være? Jamen, jeg skal jo starte med at sige, som jeg også skriver i min bog, at langt de fleste af vores beslutninger og handlinger, de foregår jo instinktivt. Vi tror, at stort set alle vores beslutninger osv., jamen det er sådan rationelt overvejet handling. Men det er det faktisk ikke. Det, der skete, det var jo, at jeg havde været med på guldfieren som den yngste, første gang vi var med til OL 96, og så... var jeg igennem de her 3 OL'er, jamen så var jeg stille og roligt gået hen og blevet den ældste. Jeg havde fået min uddannelse, jeg havde fået kone og børn, og det lå sådan lidt i kortene, at nu var det min tur til at stoppe på den her 4. Og det gjorde så. Samtidig så havde jeg faktisk også startet en virksomhed sammen med 2 andre, hvor vi lavede en del sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen. Mm. Og... der havde vi også ligesom aftalt, at efter OL i 2004, jamen så skal det ligesom være 100% virksomheden. Så det, jeg vil sige, det var den her med, den lå lidt i kortene, men der opstod jo sådan en ekstraordinær situation. Du trak dig faktisk tilbage, fordi at der var en forventning fra omverdenen, og du føler, at sådan normen er, når man har fået børn og noget min alder, så skal man trække sig. Præcis, og det var også den norm, der havde været selv på guldfieren. Ja. At de ældste var stoppet, havde stille og roligt, og så var det så på en eller anden måde blev min tur. Så ja, jeg var et eller andet sted styret af normen der. Så der var stadig guld i armene, men du trak dig tilbage. Hvordan føltes det så i den her korte periode, hvor du var pensioneret fra eliteroning? Er det sådan, at man bliver ekstremt rastløs og får lyst til at bruge kroppen på noget andet? Eller er det sådan, at du tænker, puha, det er dejligt, nu kan jeg spise chokoladekage i morgen, middag og aften? Ja, det jeg vil sige, de første 2-3 dage, de går jo netop med at tænke, nu kan jeg spise chokoladekage i morgen, middag og aften, og lade være med at gå i seng og tage ud og feste og fyre den af. Og efter 3 dage, så finder man ud af, at det er jo faktisk ikke det, der er sjovt. Og det, der også sker stille og roligt, det er jo, at jeg engagerer mig i virksomheden, men jeg har stadigvæk lyst til at træne og konkurrere, om end på et lavere plan. Altså, jeg begynder at stille op i nogle motionsløb og lave lidt triathlon og have den her sådan semi-seriøsitet, som gør, at jeg jo faktisk holder mig på et højt niveau i et par år. Så kommer så den her forespørgsel omkring om jeg er klar til at tage med til OL endnu en gang. Og du skriver lidt om din baggrund og opvækst i den her bog, hvor du skriver, at det var ikke nødvendigvis sådan, at det lå i korten, at du skulle blive elitesportsmand. Det er ikke sådan, at dine forældre de har pæset dig til det. Du voksede op på en gård, og så begyndte din storebror og søster at gå i den... lokale roklub og fortælle om det sociale fællesskab der, og så tænkte du, okay, du møder op, men du havde jo så en lidt anden mentalitet, end de havde, ikke? Du ville gerne optimere og blive bedre og bedre, og blev det inden for ganske få år. Men det her med at investere så meget i at blive elitesportsmand, hvordan holder man motivationen ved lige? Fordi i dit indledningskapitel, der beskriver du det første OL-guld, som jeg lige fortalte om i indledning. OL i Atlanta 1996. Op til finalen, der går du ud fra, vi er favoritterne. Du begynder at tvivle lidt, da I kommer i finalen, fordi den amerikanske og kanadiske båd faktisk roer hurtigere, end I gør. Og så er der den her finale her. Jeg ved ikke, om jeg faktisk bare lader dig fortælle om det, men I ligger meget, meget hurtigt ud. Kanadierne overhaler jer. Da der er 600 meter igen, så giver I den bare fuld skrald. Og da I kommer over målstregen, kan du ikke løfte armene, fordi de er fuldstændig syret til, selvom du har lyst til at juble. Og der tænker jeg, wow, det er jo det største, man overhovedet kan vinde, OL-guld. Hvordan motiveres man så sig selv til at fortsætte? Jamen, det, ja, jeg vil så sige, at det var... Var det en korrekt beskrivelse? Det var en 100% korrekt beskrivelse. Og det er jo så det... svaret er jo det, jeg har prøvet at skrive en hel bog omkring, at jamen, der er jo ikke én ting, som gør, at man holder motivationen kørende. Det er et element af det miljø, som du er en del af. Det er et element af din indre instinkt, af dine gener og den historie, du har været igennem. Men det er i høj grad også en funktion af den her viljestyrke, som jeg jo også prøver at beskrive. Men noget, som jeg gør meget ud af i bogen, det er jo netop at beskrive, hvordan kan vi bruge den her viljestyrke bedst muligt. Mm. Altså, i stedet for at bruge den til at træne hårdere, jamen, så skal vi bruge den måske til at tænke os om og spørge, hvordan sikrer jeg mig, at jeg er motiveret på de dage, hvor jeg normalt ikke er motiveret? Hvordan får jeg lavet det setup for mig selv, som gør, at jeg får mig selv til at lykkes? Og der må man jo sige, at sådan nogle ting som, at man har det her store mål, som at skulle til OL, jamen det i sig selv er jo en kæmpe ydre drivkraft for at møde op til træning og gøre, som vi har aftalt. Der står tre mand og en træner dernede og venter. Der står en hel nation bagved en, som forventer, at vi vil gerne se et godt resultat, og derfor skal jeg selvfølgelig også træne her og gøre en masse fornuftige ting i løbet af dagligdagen. Så det handler i virkeligheden om, kan man få lavet et setup omkring sig selv, som gør, at man får træne det, man skal træne, eller får arbejdet det, man skal arbejde for at nå sit mål. Når du ser på den måde, så kan jeg jo godt forstå det, ikke? Og den her bog, den er jo ikke nødvendigvis målrettet folk, der skal have OL-guld. Det er jo også folk, der måske har brug for et boost i arbejdslivet, eller som er sådan nogle motionsatleter som mig selv. Og så tænker jeg, det er jo nærmest lidt snyd, fordi vi skal jo finde en eller anden indre motivation. Det er jo lidt noget andet at have en hel nation, der puster ind i nakken og siger, giv os endnu et OL-guld. Eskil Ebbesen, du er som sagt en af morgens hovedgæster og avislæser. Der kommer flere til undervejs. Vi skal bladre morgens aviser igennem og snakke om stort og småt. Vi lytter lige til nummeret Lang Vej Igen, fordi der er lang vej igen i det her program her. Det her, det er et nummer af Christian Hjelm. Lad en drøm stå på klæd, for så jeg ved, at Det var nummeret Lang Vej Igen af Christian Hjelm. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. Over for mig her i studiet, der sidder morgens første hovedgæst og avislæser Eskil Ebbesen. Eskil Ebbesen, der er den mest vindende letvægtsfiger i verdens historien. I dag er det EU's anti-trafficking dag. Til at markere dagen og høre, hvilke indsatser der er mod trafficking i dag, har vi inviteret dig, Malene Musholm. Velkommen til. Tak skal du have. Du er konstitueret leder af Reden International, en organisation, der arbejder med udenlandske prostituerede og særligt dem, der er ofre for menneskehandel. Altså, hvor stort er problemet med menneskehandel i dag og med trafficking? Altså man kan sige, at vi kan kigge på det nationalt, regionalt og internationalt. Internationalt er det et kæmpe problem. Tallene er forskellige, men internationale organer vurderer, at millioner af mennesker er i det, der hedder slavelignende forhold. Trafficking er jo meget kendt i Europa som kvinder, der særligt er handlet til sexindustrien, men det er også mænd til tvangsarbejde for eksempel. I EU vurderer EU's anti-trafficking-koordinator, at minimum 100.000 er handlet. Sidste år i Danmark var der næsten op imod 80 identificerede ofre, og det vil sige dem, som man fandt frem til, og dem, som ønskede at modtage hjælp i Danmark. Vi havde blandt andet nogle af dem på vores krisecenter. Vi driver et krisecenter for kvindelige ofre for menneskehandel, og der var op imod 50 kvinder, der var vurderet handlet. Så det er bestemt en aktualitet. Og når de her handlede kvinder møder op hos jer, hvad er så de største udfordringer, når det handler om at hjælpe dem, og når det handler om at bekæmpe trafficking i Danmark generelt? Dem er der mange af. Det er meget komplekst. Start med at liste de største udfordringer op. Altså, man kan sige, at i første omgang sidder vi jo med den udfordring at hjælpe de mennesker, der har været udsat for den her forbrydelse, hvor de blandt andet kan komme på krisecenter og tage sig af deres akutte behov og sådan nogle ting. Kan du komme med et eksempel på nogen, der er mødt op hos jer, med hvilke konkrete problemer de har? Altså, det er jo, mange bliver også nu får du politiet igennem her senere, mange bliver taget i razziaer og bliver vurderet som offer for menneskehandel via den vej, hvis politiet har været på klinikker. Det er jo meget en udredning. Nogen er blevet narret til at gå ind i det her, har troet, at de skulle noget andet, har måske været holdt decideret fanget. Og det er jo meget hurtigt at udrede for dem. Jamen, vil de være over i Danmark en længere periode, for eksempel restituere sig på krisecentret. Nogen vil rigtig gerne meget hurtigt hjem til deres familie. Havde slet ikke tænkt sig, at det her skulle ske. Så er der nogle andre kvinder. For eksempel, vi har et rådgivningscenter sammen med Center mod Menneskehandel på Vesterbro. Vi har haft natåben i nat. Der var 65 kvinder fra Nigeria, hvor vi ved, at mange af dem vil have en handelshistorie til Europa. Men mange af dem er også kommet hertil for at tjene nogle penge til deres børn, til deres familie. At den eneste måde for dem har været at komme til Europa og benytte nogle kriminelle netværk og skulle betale mange penge tilbage, er en anden del af det, men virkeligheden er også, at de har brug for hjælp til at starte en fremtid, hvor de kan generere nogle penge uden for menneskehandel. Og det er en rigtig stor hurdle, hvordan vi skal tilbyde dem nogle gode fremtidsmuligheder. Ja, når de er gældsat op over begge ører og frygter for familiens sikkerhed i hjemlandene, blandt andet i Nigeria, som du nævner her. Malene Musholm, I har så igangsat en kampagne mod trafficking. Kan du fortælle os, hvad den går ud på? Jamen, det er en lille kampagne, som har kørt her i ugen op til i dag. Vi startede i mandags, hvor en række kendte mænd har taget det meget så berømte ord selfies, hvor der står at stop trafficking på. Ja. Man kan sige, at det er en måde at lave kampagner. Det er så, de uploader billederne af dem selv og med skiltet stop trafficking til sociale medier. Det gælder blandt andet nogen som Mikkel Kessler, ikke? Så det er jo sådan rimelig store navne, men altså, hvor stor en forskel gør det, når Mikkel Kessler tager et selfie af sig selv med mobilen med stop trafficking? Altså man kan sige, det genererer jo i hvert fald noget opmærksomhed. Altså hvis vi ser på de sociale medier, så er det jo en måde at udnytte de kanaler af nogle mennesker, som får lidt mere opmærksomhed end den her sag desværre gør. Har nogle flere følgere, har nogle flere venner på Facebook. Det lyder måske poppet, men det er faktisk en måde at skabe noget opmærksomhed omkring en sag, som jo også er hele pointen med, at EU har oprettet den her anti-trafficking-dag og gøre folk mere opmærksomme. Vi har også kunne få doneret lidt midler, Og bare det, at folk tager, ja, tager en holdning til, til det her emne, er også en kæmpe hjælp. Mm. Og, og Malle Musholm, jeg tænker, der er jo ofte en ophedet debat om, hvorvidt man skal forbyde prostitution eller ej, men det er jo ikke det, vi snakker om her. Det, vi snakker om, det er trafficking, det er menneskehandlet kvinder. Og der tror jeg, at langt de fleste mennesker vil sige, det er simpelthen ikke i orden. Men jeg tænker også, at der er mange, der tænker sådan, hvad kan jeg gøre? Fordi det ligger langt fra min livsvis, og det er komplekse problematikker, og det har du ligesom også skitseret her i studiet. Så hvad kan lytterne gøre? Jamen som sagt, hvis vi starter i det her med at tage stilling, altså, så kan man gå ind og læse om problematikken først. Altså, der er selvfølgelig også en ting, der er mange gode sager at give sine penge til, men det kan faktisk også hjælpe at give lidt midler til de sociale organisationer, både i Danmark og i kvindernes hjemlande, som arbejder med det, fordi også som vi snakkede om før, det er et stort arbejde at hjælpe de her ofre, og især hjemlandene også at være med til at give dem et liv, hvor de kan starte på en ny igen. Og hvad kan jeg og Eskil Levesen, der sidder her i studiet, gøre? Kan vi gøre noget? Eller er det 90% en politiopgave? Altså man kan sige, at meget af det er en politiopgave, men meget af det er bestemt også af de sociale organisationers arbejde som vores. Mm. Altså jeg ved ikke, om der er nogen. Der er sikkert nogle artikler om menneskehandel i nogle af aviserne her i dag. Det kan vi snakke videre om det, efter jeg er gået. Mm. Men jeg synes heller ikke, altså vi har selvfølgelig snakket for eksempel meget om den her kampagne i ugen op til, og det her med, hvad kan kampagner gøre. Men jeg synes ikke, man heller skal kimse af, at det gør noget, at folk tager stilling til en problematik. Altså det er i hvert fald noget af det første, vi er nødt til at gøre. Når politiet kommer igennem her senere, så vil jeg også sige, at noget af det, de skal have i hvert fald nogle ekstra ressourcer til at håndtere sager, der foregår i mange lande. Men for at generere funding for eksempel til nogle sager, så man kan gøre noget ved det, så er man jo også nødt til at have fokus på det. Og så kan man også, som sagt, støtte nogle af de sociale organisationer og give noget støtte direkte til de mennesker, der har været udsat for menneskehandel. Malene Musholm, du bliver hængende lidt i nu, mens jeg byder velkommen til Michael Ask, chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter. Godmorgen, Michael. Ja, godmorgen. Michael Ask, hvad er politiets største udfordringer, når det gælder bekæmpelse af trafficking og menneskehandel i dag? Jamen, jeg tror, det, der adskiller de her sager fra andre sager, hvor vi arbejder omkring organiseret grov kriminalitet og international kriminalitet, det er jo, at ofrene i det her tilfælde ikke ret tit har lyst til rigtig at hjælpe politiet med at opklare sagerne. Og det er jo fordi, som det også blev nævnt før, at de er i en situation, hvor de er enten er blevet truet eller på anden måde blevet intimideret, eller deres familie i deres hjemland bliver truet med, at der skal ske noget med dem, hvis de afslører, hvordan tingene hænger sammen. Og derfor så skal vi altså skaffe beviserne på anden vis meget ofte. Og hvordan gør man det? Fordi man kan jo godt forstå, at menneskehandlede kvinder, hvis de har børn og familie i hjemlandet, ikke vil udsætte dem for fare ved at afsløre deres bagmand. Jamen, det kan man sagtens forstå, og det er også derfor, at vi, når vi har de her sager, så er vi ofte nødt til at bygge dem op gennem en længere tid. Når vi har mistankegrundlaget, jamen, så starter vi med de efterforskningsmetoder, vi nu har til rådighed mod de bagmænd, både i Danmark og ofte i andre lande, som vi mener står bag. Og så er det ofte et puslespilsarbejde, som tager noget tid, inden vi mener, vi er så langt, at vi kan skride til anholdelse. Så vi skulle gerne have en sag, som holder, også selvom kvinden. Det vi også nogle gange siger, er jo, at selvom kvinderne i første omgang, det er jo ofte kvinder i prostitutionsmiljøet, vi taler om her. Mm. Selvom de i første omgang gerne vil hjælpe politiet, så ser vi også desværre, at de hopper fra, om jeg så må sige, når vi når længere ned af sagens gang, og alligevel ikke vil for eksempel vidne i retten, når det kommer dertil. Har I fra politiet side de redskaber fra regeringen og EU, som I skal bruge til at kunne bekæmpe trafficking, når nu at kvinderne ofte ikke selv vil stå frem? Altså rent lovgivningsmæssigt synes jeg faktisk, at vi har nogle ganske gode redskaber i Danmark. Vi kan de samme ting i de her grove sager, som vi kan i andre organiserede kriminalitetssager. Vi har også et ganske stærkt internationalt samarbejde på det her område, især i Europa. Det er klart, at når vi kommer lidt længere ud i verden, så kan det godt knive lidt en gang imellem. Og specielt nogle vestafrikanske lande, der må vi erkende, at der er det altså meget, meget svært for os at skabe samarbejde, hvis det er det, der er behov for i konkrete sager. Michael, jeg sådan, at snakke med dig, så tænker jeg sådan, okay, det er ikke sådan så, at det er ikke særlig betryggende, fordi jeg tænker sådan, det lyder som et kæmpe Sisyfos-arbejde. Det, som I foretager jer fra politiets side, så laver I nogle retsjager, hvor I primært får fat i kvinderne og ikke bagmændene, og så får I nogle kvinder ind, som siger, okay, vi vil gerne vidne mod bagmændene, så springer de fra alligevel, og så videre, og så videre. Altså, nytter det her noget? Ja, det synes jeg, det gør. Og nu har jeg ikke lige forberedt tallen til dig, hvor jeg nok er. Jamen, det er faktisk hver dag, eller hver år har vi jo sager, som fører til domfældelse. Vi har desværre også en del sager, hvor vi ikke kan løfte bevisbyrden, det medgiver jeg. Men sådan er det jo altså en gang i retssamfundet, at det er også politi- og anklagemyndighed, der skal løfte en bevisbyrde. Og jeg synes bestemt ikke, det er forgæves. Det her område er et højt prioriteret område, både for dansk politi og for politiet inden for EU generelt. Det viser jo også det faktum, at EU har en årlig anti-trafficking-dag, og man har en koordinator ansat til at koordinere hele det her arbejde, både på den politimæssige side gennem det europæiske politisamarbejde i Europol, men også i forhold til de mange gode sociale myndigheder, som også og NGO'er, som også er indblandet i det her arbejde, som ikke kun kan løses af politiet. Og Michael Ask, for lidt siden, der talte jeg med Malene Musholm fra Reden om den her kampagne, som de har igangsat i forbindelse med, at det i dag er EU's anti-trafficking-dag. Den her kampagne, hvor kendte, seje danske mænd, de tager selfies af dem selv med mobiltelefonen, hvor de siger stop trafficking, blandt andet sådan nogle som Mikkel Kessler. Det kunne også være sådan en som Eskil Ebbesen, som jeg også har siddende her i studiet her. Ja. Altså sådan en kampagne, hvad tænker du om den, når du sidder der fra din stol og bekæmper bagmændene? Er det bare pop, eller nytter det noget? Nej, jeg synes ikke, bestemt ikke, det er pop. Altså det er vigtigt i det hele den her problematik at se det fra flere forskellige vinkler og bekæmpe det med de forskellige midler, man jo har. Altså politiets opgave er jo selvfølgelig at fange de her bagmænd og få dem stillet til regnskab for den kriminalitet, de har begået. Men altså, det her problem er jo ikke et problem, politiet kan løse alene. Vi kan symptombehandle, og vi skal selvfølgelig hele tiden have en indsats, der gør, at bagmænd meget nødt skulle tænke, at Danmark er et fantastisk fint land at drive trafficking i. Men altså, de præventive tiltag og oplysningskampagner med videre, det er jo en vigtig del af det, og det ligger jo øvrigt også i den handleplan, som den tidlige regering udstart på området, som udløber her til nytår, men der kommer så en ny. Altså der, i den står der også en lang række tiltag. Nogle af dem handler om vores indsats, nogle af dem handler om blandt andet en præventiv og en mere oplyst indsats. Begge dele er vigtige. Vi er enige om, at hvis nu jeg for eksempel var en bagmand, og jeg så et billede på nettet med et selfie med Mikkel Kessler, hvor der står stop trafficking, så vil jeg jo være totalt ligeglad. Det er fuldstændig korrekt. Det påvirker ikke dem. Men det kan være, det påvirker især nogle mænd, som måske tænker sig lidt bedre om, inden de går ned i prostitutionsmiljøet. Og måske, altså hvis ikke der er nogen i den anden ende til at være kunderne, om man så må sige, så har vi jo heller ikke det problem, eller så har vi i hvert fald et mindre problem, end vi har nu. Så det er jo også en måde at reducere problemet på. Men selvfølgelig er bagmændene ikke så blåret, at de lader sig påvirke det. Det er vi udmærket godt klar over. Der skal andre midler til. Tak til dig, Michael Ask, chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter. Og også tak til dig, Malene Musholm, konstitueret leder af Reden International. Selv tak. Du har stillet ind på Radio 24/7. Klokken er blevet 25 minutter i 8. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Zoe, og overfor mig der sidder Eskil Ebbesen. Eskil, nu lyttede du lige med til det her interview omkring den her anti-trafficking-dag, og at kendte mænd, de tager selfies af sig selv med stop trafficking. Du kunne jo lige så godt have været en af de her kendte mænd, der var blevet spurgt om, at du ville medvirke til sådan en kampagne. Var det noget? Ja, det vil jeg får jo en del forespørgseler på sådan lidt forskellige ting, ambassadør og så videre, og jamen det tager jeg selvfølgelig stilling til i de enkelte tilfælde, og det handler der er jo ikke noget, altså jeg bliver sjældent spurgt om noget, som er en dårlig idé, eller som jeg ikke har lyst til at være med til, men for mig handler det også om måske sådan lige at vælge lidt ud og ikke bare være alle steder. Det handler vel også om, at det skal være noget, som man reelt har en en holdning til, og hvor det giver mening i forhold til ens faglighed, tænker jeg. Ja, præcis. Jeg har personligt så har jeg jo været meget på omkring noget, altså sygdomsforebyggelse, noget der handler om hjertekarsygdomme og kræft og sklerose og så videre. Jamen der har jeg været meget aktiv på de her områder. Og Eskil Ebbesen, du er jo en af morgenens hovedgæster og en af avislæserne. Er der noget, som har fanget din nysgerrighed i morgens aviser? Jeg ved, at du lige er kommet hjem fra ferie, men nu har du lige haft lidt tid til at bladre dem igennem. Nej, ikke umiddelbart. Nej, jeg er lige kommet hjem fra ferie. Jeg har heldigvis haft lidt tid til at tage afsted med familien til Italien. Mm. Og hvor vi har hygget os og lige kom hjem i går, så jeg har ikke fulgt så meget med det sidste stykke tid. Jeg synes nogle gange, det er sjovt, når man kommer hjem fra ferie, fordi man ser det danske mediebillede lidt anderledes. Især hvis man har været væk i lang tid, så jeg synes altid, det er sådan, man bliver altid sådan nærmest chokeret over, hvor meget islam og muslimer og den slags fylder i de danske medier, når man kommer hjem udefra. Men lige netop den her weekend, der er det lidt nogle andre temaer. Det er sådan en blød nyhedsweekend, men noget af det, som går igen i flere bøger, det er sådan noget som, jamen embedsmænd, de indrømmer, at grundlaget for Irak-krigen var forkert, der er en ny bog, så det bærer meget præg af det store bogsæson. René Toft Simonsen, hun er på forsiden af både Kristeligt Dagblad og Politikken, fordi hun har udgivet en selvbiografi. Er der nogle temaer, som du ellers er faldet over i morgens aviser, og får du overhovedet lyst til at læse noget af det, eller tænker du, puha, jeg har andet, jeg kan bruge min tid på sådan en weekendmorgen? Det er faktisk mest det sidste. Nej, men altså noget nu, den her luksus, som jeg har her i dag, hvor jeg sidder med 6-7 aviser her foran mig, jamen det er jo, at jeg først og fremmest lige ser de her forskellige forsider, og jeg synes jo, det er lidt sjovt at kigge på den her indgangsvinkel, de forskellige aviser har, altså vi har Jyllandsposten, og vi har Berlingske, som er sådan meget, selvfølgelig politisk, men også sådan meget informerende i deres overskrifter, og klar til at gå lidt dybere ned med lidt tekst, lidt mere teksttunge forsider også. Og så har vi så BT og Ekstrabladet, som jo har de klassiske sider omkring bare det er mig, eller godt det ikke er mig, agtigt. Og det er sådan lidt, de sætter lidt mere gang i impulserne. Så umiddelbart, jamen, så er det jo sådan, når man lige sidder og ikke skal fordybe sig alt for meget, jamen, så er det jo lige Ekstrablad eller BT, man lige til, hvad er det, der gemmer sig bag den der overskrift? Og det er jo sådan lidt sjovt, at man bliver grebet af det på den måde. Hvis du skal være helt ærlig, hvilken avis vil du så gribe fat i, hvis du sådan skulle hygge dig sådan en weekendmorgen? Vil det være sådan noget som informationstunge weekendsider, eller vil du tage formiddagsaviserne? Jeg vil helt klart tage altså Berlingske eller Jyllandsposten eller Politikken, hvis jeg lige skulle sætte mig ned en halv time og sidde og læse. Fordi at jeg typisk ved, at der er lidt mere, i hvert fald i min overbevisning, jamen, så tror jeg på, at der er lidt mere troværdighed og i nogle af de ting, der står her, hvor selvom jeg godt ved, at overskrifterne i BT og Ekstrabladet måske ikke altid lige dækker over det, der rent faktisk står i artiklen, så skal jeg jo alle indrømme, at jeg har jo stadigvæk sådan et urinstinkt, der bliver grebet af det. Eskil Ebbesen, den mest vindende letvægtsfiger i verdenshistorien, du bliver siddende her i studiet en lille times tid. I nu, lige om lidt, der introducerer vi morgens næste hovedgæst og avislæser, og hun får lov til at introducere sig selv, ligesom du også har fået lov til, Eskil Ebbesen. Er du træt af nutidens Christiansborg, så findes der et andet folketing, hvor der ikke læfles for vælgerne. Danmark har sin første statsminister, som ikke mener noget som helst. Desværre er det jo sådan, at hvad der har været af bevægelser mellem partierne her i de sidste 10 år, det har ikke skyldtes så meget det enkelte partis fortjeneste, men de andres bummerter. Her tales der uden uld i mund, og spindoktorer er forbudt. Du sagde før om, at man skulle stikke kniven i nogle embedsmænd. Man skal bruge et helt samurajsværd. Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere. Hallo, hallo, hallo. Formanden hedder Huxi Bak, og han elsker en levende og ærlig debat. Sådan er reglerne, Frank. Og så må du have alle de holdninger, du vil. Ja, sådan er reglerne. Men når jeg bliver diktator i Danmark, ja, så vil jeg lave reglerne op. Det gode gamle folketing. Hver tirsdag kl. 10. Her på Radio 24/7. Klokken er 19 minutter i 8. Du lytter til Radio 24/7 weekend. Med i studiet har jeg siddende Eskil Ebbesen, der er den mest vindende letvægtsfirer i verdenshistorien. Han er aktuel med denne her bog, som vi snakkede om tidligere på morgenen. Tænk som en vinder. Og på bogens forside, der har du en utrolig stram trøje på, Eskil Ebbesen. Når man slår op i bogen, så har du en t-shirt på, hvor der står Pain is temporary, pride is forever. Ja. Der er et spørgsmål, jeg faktisk ikke fik stillet dig, da du introducerede dig selv for 35 minutter siden, Eskil Ebbesen. Og det er det her med, at forlagene, de spekulerer jo meget i, at selvhjælpsbøger, der giver et quick fix, sådan taber du dig 12 kilo på 12 uger, eller sådan booster du dit selvværd på 6 uger, og så videre. Det er sådan nogle, som er målrettet kvinder. Og det tætteste, man kommer med selvhjælpsbøger til mænd, det er sådan en bog, som du har skrevet. Tænk som en vinder. Og jeg ved ikke, om du selv kalder det en selvhjælpsbog. Du vil måske i højere grad kalde det, jamen sådan optimerer man sig selv og får det bedste ud af det talent, man nu engang har osv. Hvorfor tror du, det er sådan? Altså har du også tænkt, det her det er en bog, der er tænkt til mænd, da du skrev den? Nej, det har jeg ikke. Men den bærer jo lidt præg af det, ikke? Altså dig på forsiden, hvor du ligner sådan en viking, ikke? I en stram trøje, og du har en åre i hånden, men i virkeligheden, lige når man kigger på det, så ligner det faktisk en økse. Ja, det er rigtigt. Det kaldte vi også om, altså, da vi kom fra. Du ser sej ud, ikke? Jo. Jamen, det er absolut ikke kun til mænd, på ingen måde, og jeg tror også, altså kvinder, der læser den, jamen, de får, jeg tror, i høj grad også nogle aha-oplevelser og kan trække nogle ting ud og bruge i hverdagen. Så det er den på ingen måde målrettet til. Og men, jeg godt kunne forestille mig, der selvfølgelig er en del sportsfolk, eller motionssportsfolk, som køber den, og der kan den jo også bruges. Men den er helt klart, den handler ikke specifikt om træning eller kost og sundhed, men handler meget omkring det her med, hvordan optimerer vi vores hverdag og vores generelle performance i det, vi laver. Hvordan øger vi chancen for, at vi rent faktisk kan nå de ting, vi har sat os for? Du gør meget ud af at beskrive, at det her det er et langt sejt træk, hvis man skal optimere aspekter af ens hverdag, arbejdsliv, sportsliv osv., og der ikke er noget quick fix, og det er jo meget i opposition til sådan hurtige selvhjælpsbøger, som tab der 12 kilo på 12 uger osv. Når forlagene udgiver så mange bøger, målrettede kvinder, der netop siger det, tror du, det er fordi, at man sådan taler ned til kvinder, eller er der bare en reel forskel på kønnene? Det er et lidt unfair spørgsmål, måske. Bede dig om at udrede hele forholdet mellem kønnene på den måde. Ja, jeg tror ikke på, at der er den kønsforskel, som du beskriver der. Altså, min opfattelse er, at der er typer forskel. Der er typer, som lader sig begejstre af muligheden for et quick fix. Og så er der folk, som godt er klar over, at det er det lange seje træk, det handler om, og gerne vil have en måde at ligesom kan komme om med det. Altså, hvordan klarer vi det lange seje træk? Hvordan holder vi motivationen? Hvad kan vi gøre for, at vi holder motivationen på lang sigt, og ikke kun lige de dage, hvor vi er mest klar til det, og det kommer lidt af sig selv? Men der kan måske være i hvert fald til dels et kønsaspekt ved hvem, der bliver tiltrukket af sådan et billede som det her i bogen, når man slår op. hvor du står med krydsede arme og ser meget alvorlig ud, kigger ud i horisonten, Eskil Ebbesen. Du tænker sikkert på alle dine OL-guldmedaljer på det her billede, og så har du den her t-shirt, Pain is temporary, pride is forever. Jeg tænker, når jeg ser sådan et billede, så tænker jeg, det er fandme sejt, mand. Han er fuldstændig ret. Pain, mand. Det er sejt, ikke? Det kan være, der måske er flere kvinder, der tænker, det er sgu lidt fjollet med sådan en t-shirt. Det ved jeg ikke. Men måske har du ret. Jeg har ikke selv tænkt på det som sådan. Jeg tror på, at der er mere forskel på mennesker generelt, end der er på kvinder og mænd, lige når vi snakker de her ting omkring ambitioner og målsætninger. Ja, selvfølgelig er der en kønsforskel i det her med at ville præstere, specielt rent sportsligt. Men tro mig, jeg kender masser af kvinder, der har den her energi til at ville virkelig tænke langsigtet og nå nogle langsigtede hårde mål, som kræver mange års træning. Og en af disse typer kvinder har vi måske fået ind i studiet nu, Eskil Ebbesen. Du talte før om det her med at finde en indre drivkraft, men sagde også, at som en del af guldfieren, der vidste du jo også, at folk de konstant kiggede på dig. Du havde et værv, hvor folk kiggede på dig udefra. Og det samme gælder dig, Johanne Louise Schmidt. Velkommen til studiet. Tak skal du have. Du er en af morgens hovedgæster og avislæser, ligesom Eskil Ebbesen. Og jeg vil bede dig om at introducere dig selv. Ja, men altså, jeg hedder Johanne Louise Schmidt, og jeg er skuespiller. Lige nu der er jeg aktuel i Fasandræberne, hvor at jeg spiller sekretæren Rose. Det er jo de her to politimænd, Karl Mørk og Assad, som starter med at opklare de her sager her i den første bog og den første film, Kvinden i buret, og nu den anden film kommet, som baserer sig på Jussi Adler-Olsens kriminalromaner. Og de får en sekretær, som hedder Rose, og det er mig. Så lige nu, så spiller jeg Hedda Gabler på Det Kongelige Teater, hvor at jeg spiller Hedda. Så der spiller jeg om aftenen. Jeg går til prøve på en danseforestilling lige nu. Og så sidder jeg her. Det er lidt af hvert, man skal kunne, hva'? Så du Rose den ene dag, Hedda Gabler den anden, og så skal du danse ved siden af? Ja. Du danse? Jeg kan godt danse, men jeg kan på ingen måde en teknisk baggrund overhovedet. Altså, vi er fire skuespillere, og så er vi tre balletdansere, som sammen skal lave den her forestilling om døden. Og også skuespillere, vi skal danse, men balletdanserne, de skal også sige replikker. Så det er på den måde sådan et møde imellem. Altså apropos det, man sådan snakker om, det der med, sådan, altså, hvad kan man præstere og sådan noget, så er det egentlig en hyldest, tror jeg, egentlig også sådan til livet, men også det der med, at os som skuespillere, vi kan danse. Altså vores udtryk kan være lige så interessant som en balletdanser. Det er selvfølgelig to forskellige kvaliteter, de har. Det må på en måde også være lidt rart, at det ikke kun er jeres skuespillere, der skal overskride en grænse ved at danse, men at balletdansen også skal gøre det ved at sige replikker. Ja. Altså, jeg er ikke den eneste, der risikerer at virke fjollet i det her øjeblik. Ja, og altså, jeg håber jo på ingen måde, at det kommer til at virke fjollet. Og hvis det kommer til at virke fjollet, så håber jeg det på en god måde, selvfølgelig. Men helt klart, og jeg tror, at man kan mærke, at det sådan er. Det handler jo om døden, og det er jo, kan man jo sige, det er jo et emne, der ligesom berører os alle. Så på en eller anden måde, så er det sjovt, det er ret naturligt egentlig, at gå ind og overskride de her grænser her. Fordi jeg tror, at det er det emne, det handler om. Så er det sådan, så er der en eller anden sådan ret sådan en umiddelbarhed, man går ind i det med. Ja. Og udover at spille Hedda Gabler den ene dag og Rose i Fasandræberne, der er aktuel i biografen lige nu, og medvirke i i et dansestykke om døden, så har du også vundet en stor pris. Du har netop modtaget kronprinseparrets stjernedrysspris, og tillykke med det. Tak. Hvad skal der til for at få sådan en pris? Der følger også en stor check med, ikke? Jo, det gør der. Ja, det er jo helt vildt. Hvor stor er checken? Den er simpelthen på 50.000. Ej, fedt. Ja, men det er jo helt vildt. Ja, men det er virkelig sødt af dem, at de har vil give mig sådan en meget fornem pris. Jamen, altså, hvordan fanden får man sådan en? Altså, det kom virkelig bag på mig dengang, at jeg modtog den. Jeg fik en mail omkring, at Bikubenfonden, de gerne ville mødes med mig og omkring det projekt. Jeg tænkte sådan, hvad er det for et projekt der? Men jeg mødte op, og de kunne ikke rigtig sådan forklare mig, hvad det var, det handlede om. Og sådan noget. Så mødte jeg op, og så sad de her tre mennesker, som sagde, at de var gode venner med kronprinsparet. Og at efter lange samtaler, så havde de så valgt, at jeg skulle have den her pris her. Og ja, hvad fanden er det? Altså, tag det til dig, hvorfor? Ja, altså jeg fik en meget... Hvis vi skal være helt ærlige, ja. Så du er ikke så kendt. Nej, det er jeg jo ikke. Men sådan en pris åbner jo også nogle døre. Altså, grunden til, at vi inviterede dig med i det her program, det er fordi, at vi sådan... hvem er hende der lige vandt kronprinsparrets stjernedrøspris? Ja. Skal vi ikke lige undersøge, hvad hun er for en størrelse? Kunne hun ikke være lidt sjov at tale med? Ja. Selvom hun ikke er så kendt. Jamen, det er jo det. Altså, det, jeg tror også, det er det, der egentlig også er formålet lidt med de her stjernedrøspriser. Altså, specielt som skuespiller. Fordi man kan sige, jeg blev uddannet i 2009, og jeg har altså... Jeg er så privilegeret, at jeg har haft arbejde hele tiden med, at jeg har hovedsageligt lavet teater og sådan små tv- og filmting. Og nu har jeg så fået denne her sådan, spillefilm, hvor jeg skal også være med i de efterfølgende film. Og det gør jo selvfølgelig, at jeg får et bredere publikum. Men det, jeg tror, og som de sagde i den der fine... pristale. Ja, pristale, ja. Så sagde de, at jeg var en kompromisløs scenekunstner. Og det er jeg vildt stolt over, det ord. Fordi at den her kronprinspar, den her jury, der har været, de har ligesom set mig fra starten, siden jeg blev uddannet, og lagt mærke til, at jeg tror, jeg er et menneske, som jeg går ret kompromisløs ind i ting, og jeg siger til mig selv meget, at man skal være modig ligesom for at opnå... altså nogle resultater for, at historier, de ligesom kan løftes op på et højere niveau end teksten. Så, ja. Man skal være modig for at opnå resultater, siger du. Bliver du aldrig bange, når du skal ind på en scene? Jo. Jeg vil tisse i bukserne. Jamen, fuck, mand. Jo, det gør jeg virkelig. Er du sindssyg? Jamen, prøv at høre. Jo, jamen, ved du hvad, det gør jeg virkelig. Og det jeg er helt, helt ærlig omkring. Altså, det er jeg virkelig. Og jeg er meget bevidst om den. Fordi jeg kan virkelig have sindssygt præstationsangst. Og være bange for, at nej, det her det er hele helvede til at tvivle sindssygt meget for mig selv. Det kan jeg virkelig. Men det er der, du lever. Ja, det er der, jeg lever, men ja, og nogle gange, ja, jo, man lever der, jo, det synes jeg helt bestemt, man gør, men det er ligesom der, ens tvivl er ligesom ens drivkraft, ikke, altså på at hele tiden, okay, jeg kan ikke finde ud af det her, jeg forstår det ikke, jeg tvivler sindssygt meget på det, men det kan så ligesom, hvis man kan formå at omforme det til en konstruktiv drivkraft i ligesom, og forske videre, arbejde videre. Der, hvor jeg synes hele tiden balancen er, det er, at det ikke er angsten for at være god nok, der driver værket. Det kan jeg i hvert fald mærke. Det er noget, jeg er meget bevidst om. Fordi så er der et eller andet, der bliver skævt i hvert fald. Ja. Det skal ikke være angsten for at fejle, der gør, at du ligesom skal præstere. At man skal præstere, ja. Fordi så bliver det sådan på et forkert mål, og så bliver præmissen for ligesom at lave det, jeg gør, jeg tænker også, hvad du jo gør, bliver forkert. Men altså jo, der er der simpelthen, altså vi havde jo premiere her for 14 dage siden, og altså, der var jeg godt nok nervøs, men jeg har så også en eller anden evne til at kunne sådan centrere min koncentration om at så sige, okay, fokusere på den fortælling og den karakter, jeg ligesom skal portrættere. Og det er Hedda Gabler på det kongelige teater. Det var Hedda Gabler på det kongelige teater, ja. Og hun er ligesom den alt dominerende hovedrolle, og er et meget, meget, et meget forpint menneske, og får en tragisk skæbne. Men ligesom sådan, ja, jeg prøver meget sådan at se, hvordan jeg sådan ligesom kan have fokus på historien og karakteren, og ligesom prøve at sætte mig selv sådan lidt til side i det, og det kan jo være sindssygt svært nogle gange. Mm. Men ja. Og jeg tænker, Eskil Ebbesen, at du kan vel genkende det her med, at man forsøger at tænke positivt i forhold til, hvordan man motiverer sig selv, at man ikke sidder i en guldfire og lige før start tænker, puha, jeg må ikke fejle. Ej. Det er vel den forkerte måde at tænke på. Og jeg tænker, at det må være lidt af et pres, når man netop har stemplet guldfieren. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor I vandt bronze til OL, og jeg tænkte, at det er sgu da for tyndt. Så kan man da ikke kalde den guldfieren længere. De vinder jo ikke guld. Det må være lidt af et pres på skuldrene. Kan du genkende det her? Jamen, 100%. Og sådan skal det jo... Altså, jeg snakker jo eksempelvis i bogen omkring det her med bedst, når det gælder. Mm. Altså det at kunne finde det bedste frem i en på det tidspunkt, hvor det virkelig giver mening. Altså for dig, når du skal på scenen og performe den her aften, ikke? Eller for mig, når jeg skal ro den her OL-finale. Og det er jo det her med, at det handler jo om at kunne sætte sig selv i det optimale præstationsgear, og der sker jo et eller andet inde i vores krop, når vi virkelig bliver stillet over for den her kæmpe præstation, og et stort publikum står og kigger, og så accelererer kroppen jo typisk op. Mm. Og så på en eller anden måde kan styre det og bruge det rationelt. Men der er ingen tvivl om, at du skal holde fokus på, hvad du skal, og hvad du gerne vil, frem for hvad du frygter. Fordi det der med kroppen, og fortælle den, hvad den ikke skal, så kommer den til at fokusere på det i stedet for. Og der tænker jeg, at der er jo rigtig, rigtig mange træningstimer, som bliver lagt i at nå for eksempel en OL-finale, og så skal du præstere der. Men det, som du gør, Johanne Louise Schmidt, der er jo også en masse prøver og træning, når du skal lave et stykke. Men det er jo aften efter aften efter aften, man skal præstere. Ja. Det er ikke bare sådan noget, man gør. Altså, jeg ved ikke, Eskil Ebbesen som guldfieren, så er det vel, vi er én gang om året, hvor det for alvor gælder, ikke? Så kan det være nogle stævner ud over det, og så videre, men de store ting, ikke? Det... Ja, i princippet er det én gang hver fjerde år, i 6 minutter. I 6 minutter. Så er vi ligesom home free. Og hvis du ikke præsterer de 6 minutter, så er det bare 4 år, der er ligegyldigt. Jamen, det er ubærligt nærmest. Men jeg tænker bare, Johanne Louise Schmidt, det er jo hver aften, at din krop er som på stilker. Ja. Og så skal du præstere. Kan man godt det hver aften? Eller har man sådan nogle aftener, hvor man bare siger, nu kører jeg den bare på rutinen? Altså, nej. Altså, når man laver... Altså, det er jo det her forskel på teater og film jo. Mm. Er virkelig stor, ikke? Fordi i film, der kan man sige, der kan du ramme den perfekt én gang, og så behøver du ikke at gentage det igen. Ja. Så er der selvfølgelig alle mulige tekniske ting omkring, der ligesom også sådan skal, som man skal tage det flere gange, og hvis scenen ikke lige fungerer og sådan noget. Men altså, når man laver teater, så er det jo ligesom... Altså, jeg har virkelig fundet ud af, for mig, det er det virkelig den store kunst, det er ligesom at prøve at være så meget til stede i nuet, som jeg overhovedet kan. Selvfølgelig ved jeg godt, hvad det er for nogle ord, jeg skal sige, og hvor det er, jeg skal starte, og hvor det er, jeg skal slutte. Men hver dag er jo forskellig, så jeg prøver virkelig at sige, hvad der er i aften, det er sandt. Og det lyder sådan lidt sådan højdragende, måske. Men ligesom for, at jeg sådan kan være åben over for jeg er jo også et nyt menneske i dag, end jeg var i går. Altså sådan, og så sådan være åben omkring sådan de impulser, jeg får. Fordi det er der, hvor jeg tror, altså det er det, der er magisk ved teateret, ikke? Og vi fortsætter den her diskussion på den anden side af nyhederne. Klokken er 8:00.